Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Burası mükemmel bir stüdyo. Çevremdekiler mükemmel insanlar. Hepsi kusursuz, hepsi pırlanta gibi. Hap kullanıyorum ben artık. Sinir hapı. Çok yatıştırdı, iyi geldi bana. Ben de müşekkin almaya başladım zaten. Ben... Midem yandığı zaman şey alıyorum. O var ya, mukayin diye bir şey vardı eskiden. Ona benzer bir şey, kireç gibi. Çok iyi geliyor. Ne kadar güzel. Çok güzel ya, afiyet olsun. İlaçlar. Buyurun efendim. İlaçlar bizim ilaçlarımız. Günaydın canlarım. Hadi. Günaydın demek lazım Fahir. Öncelikle seni iki kere kutlamak lazım bugün. Çifte normalde bir kere kavrulmuş bile kutlamazken bugün iki kere kutlayarak farklı bir gün olduğunu da göstermek lazım. Evet, ben sevgili dinleyicilerimize. Herkes fark etmiştir, bir uyandığında bugün bir değişiklik var. Hakikaten yaralanmış gibisin. Yaralanmış mı? Bir küçük devirdik. Oo. Şaka yaptık canım, bu şaka. Oo, bu. Her zaman bir kahveydi burası. Bugün, hani ama yani nasıl bir kahveydi biliyor musun benim gözümde? Nasıldı? Kıraathane tipi. Üniversite öğrencilerinin de geldi. Efendim esnafın da geldi. Esnaf niye işi var kahvede? Ondan esnafın sonra başka gazetecilerin falan da uğradığı böyle tarihi bir kordondaki İzmir kahvelerinden biri gibiydi. Ama bugünkü bir ufak devirdik esprisiyle bu daha çok böyle ne bileyim işte değişik yükler var mesela. Onu taşıyacak ya adamlar bulmaya çalışıyorlar. Ve fire buluyorlar her seferinde. Yani biz ne güzel başladık. İki kere tebrik ettim ben seni. Hiç sen konuyu açmamışken. Zaten belli senin doğum günün olduğu. Abicim diye sesini inceltiyorsun. Teşekkür ederim. Aa, öyle demeyin. Ben şeyler görmüştüm de. Oradan etkileniyor insan tabii. Mesela 30'a merdiven dayamak diye bir şey var ya. Onun tişörtleri falan yapılıyor böyle. 30 oraya merdiven dayamışlar falan. İşte onları görüp ders alman lazımdı. O fraksiyondan o bir ders verme niteliğinde. Hataların zaten yavanlığın nerede olduğunu bunu görüp gösteriyorum. Kaçacağına. Ben gösteriyorum. Ay bunu şey yapmayın, ben hataları göstererek, ben örnek teşkil ederek yapmayın. Sen bunu yapmayın doğum gününde yapmasaydın göstermiş olurdun ama doğum gününde yaptığın için yapman daha ön planda ya gösterdi. Ya arkadaş, bir tek bugün benim doğum günüm ve bir sürü doğum günüsü olan adam var. Aynı güne tekabül eden. Aynı ne yabanlıklar segmentinde neler yapıyor onları yapmasınlar diye. Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu espriyi kimden duydun? 35 yaşına gelince bir küçük devirme. Ben hazırladığını düşünüyorum Fahir'in. Fahir'in kendi bulduğuna inanmıyorum. Hayır, yine yaban arkadaşlarından biri söyledi. Yok. Bu adam kafa yazdı. Belki 5 sene önce. 5 yıl sonra doğum günümde bu espriyi yaparım. Ben küçük bir not defteriyle dolaşıyorum zaten. Espri bankası mı? Yok, o zaman espri bankası değildi. Küçük bir espri ama döndü, bayağı bir döndü, ona döndü. Onu hemen not ederim. Yanımdan hiç eksik etmem. Kimden not ettin bu? Kimden? Ben tam tarihini hatırlamıyorum ama şöyle bir şeydi. Tahmin et, yanlış olmasın. Bir tane böyle meyhane tipi bir yerde çalışan bir servis elemanından. Yani bunun abi demek bir küçüğü devirdin falan tadında bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Tam da hatırlamaya da olabilirim. Yani yer şey zaman mekan vermeyeyim, yanlış olmasın. Kafa nasıl işledi? Herhalde buradaki servis elemanı bu garson işi gereği çok sektörü esprili insanlarla karşılaşmıştır. Şu anda çok komik gelmedi kimseye ama zannediyorum o ilk kez duyduğunda herkes kahkahaları patlattı. Tabii demek canım, ki bu o mekanın yarısı yerdeydi o anda. Yerdeydi, komiler falan zorla kaldırıyorlardı. O derece şeydi, sıkıntılıydı. Sen de dedin ki bunu 5 yıl sonra radyoda yaparsam. Ha, ben yaparsam deyip ben işte gene gösteriyorum. Ben dedim hani bunları zaman içerisinde biz bunu hazmettik. bunu hazmettik, bu noktaya geldik. 5 yıl önce miydi hakikaten? Vallahi hatırlamıyorum, bu adam 5 yıl diye verdi, şimdi ben onu da rencide etmek istemem. Hayır. Ben 5 yıl hatırlamadığına boyunca... göre en az bir 5 yılı var Fahir. Yani öyle düşünüyorum. 5 yıl boyunca bu yavanlığı kafanda tartabilirdin. Evet. Hepimizi bundan koruyabilirdin ama yapmadın. Sen sinsi sinsi espri yapacağın günü bekledin. Şimdi ben hediye almadıysam... Sadece bir ufağı da devirmedin. Bunun dostluk saraylarını devirdin. Gönülleri devirdin. Pardon, o dostluk sarayları meğer kağıttan kulelermiş. Sikamdi kağıdına. O bir esintiyle beraber yıkılması beni hiç şaşırtmadı. Niye abi, ilk hediyeni benden almadın mı bu sabah? İlk doğum günü hediyeni ben sana vermedim. Vallahi Oktay, aldın mı? Ne hediye aldın? Bir bardak soğuk su verdim işte mutfakta. Doğum günü kutlu dedi. Olsun dedi. Bunun üstüne bir bardak soğuk su içilir diye de espriyi patlattı. Hiç öyle yaptı, bir espri. Yaptı, böyle bir şey yaptı. Fire, o çünkü kağıdın içinde küçük bir not vardı. Ben sana efendi gibi verdim, doğum günü kutlu olsun dedim. Sen de kutladın, sen de vermiş sayılırsın. Evet, vermiş sayılırım canım, ben gene iPhone myphone bir şey aldın zannettim. Sağ olsunlar, bir bardak soğuk suyla bir tane Choco Prince. Onun da yarısını geri, hediye geri verilmez. Sen niye geri veriyorsun? Olur mu, hediye paylaşıldıkça güzelleşir. Doğru. iPhone'lar bu gece satışa çıkıyor Fahir'in doğum gününden hemen sonra yani. Yani bak düşün, tesadüfe bak ya. Bir gün sonra olsa fıstık gibi. Şu iPhone'lar ülkemizde şey heyecanı yarattı ya, ben ona seviniyorum. Ne? Yıllar sonra Walkman gibi bir şey girdi hayatımıza. Yani her şey böyle paralel gidiyor. Nerede ne çıkarsa 3 aşağı 5 yukarı kısa bir süre sonra geliyordu buraya. Bu iPhone'lar hakikaten Walkman oldu yani. Almanya'dan birileri, Amerika'dan birileri getiriyor. Burada da Amerika'dan geliyormuş gibi oluyor. Yalnız şöyle bir fraksiyonda adamlar var. 300 dolarlık aleti 1500 liraya satıyorlar burada falan diye böyle bir tepki. İsyan edenler var. Alanlar işte şeydir, almayınız, yapmayınız, etmeyiniz diyenler var. Evet, şu anda iPhone'dan mesajlar gelmeye başladı. Doğum günü tebriklerinizi alacaksanız yayın boyunca isterseniz onu kapatın. Tabi canım, alınır mı hiç ha? Evet, buyurun Oktay'cığım, anlat, ne kaç paraymış, kaça satılıyormuş? Ben gerçi söyledim ama iPhone 3C tabii ki. Ben söyleyeyim. Kaç paraya satıldığını hiç bakmadım. Kaç paraya satıldı? Bu geceden itibaren satılmaya başlanacakmış. Niye öyle gece yarısından itibaren, yarının tarihi mi? Ne bu gece? Aman espri peşindeler işte insanlar. Ne kuyruğa girsin falan var ya, geceden kuyruğa girdik. Kız arkadaşımı alacağım ben. Her iki satış noktasında saat 4'ten gece yarısı 2'ye kadar şovlar, dans gösterileri, ne espriler, şakalar yapılacak. Tolga Han mı kaldı memlekette? Tolga Han şov. Ve plastik şovla satışa sunacak. Gecemizi tamamlamış olacağız. Öyle bir şeymiş. Bugün önemli haberlerimiz var. Hemen alalım. 2.30'da büyük tartışma var. Ona geri sayım devam ediyor bu arada. Hakikaten 2.30'da büyük tartışma. Onu nereden seyredebileceğiz ya? Seyredebileceğiz değil mi? Meclis TV verir herhalde değil mi? En azından. Meclis TV vermeyecekmiş, onu biliyorum. Öyle mi? Tabii canım, meclisin işi değil ki orası. O zaman Uğur Dündar Star verir herhalde. Uğur Dündar verecekmiş. Uğur Dündar kendi cebinden verecekmiş. Kazanan. Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? Şimdi bu tartışılmaya başlandı. Ondan sonra hızlıca böyle bir gündeme bakalım. Niye canım, o da İşimizin, şeye benziyor. Gücümüzün olmadığının en güzel göstergelerinden bir tanesi. İşte Amerika'da dünyaya yayılacak kriz var. Ama bunu tartışalım. Hadi buyurun. Yani çok da tartışılacak bir şey. Herkes canım, işte bir şey. Keşke ama bunu tartışalım derken insanlar keşke süre de verselerdi mesela. Bunu bir 15 dakika tartışalım. Bunu şu çay bitene kadar şunu tartışalım derlerse olur da, gazetelerin manşetlerine kadar çıkıyorsa. O doğal süre işte abi. Bu bir sonraki olaya kadar tartışılacak. Babanın tartışması şeydi işte, kadın budu köfte mi pirinç köftesi mi diye. O kadar işte, tartışma hangisi? Kadın budu köfte kaldı. Ne olacak? Bitti gitti ya. Şeker bayramı. Nasıl istiyorsanız öyle kullanın beyefendi. Hızlı hızlı geçiyorum. Buyurun, zorunlu efendim. Eğitim 9 yıla çıkıyormuş. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitimi 9 yıla çıkarmaya hazırlanıyormuş. Sınıfta mı kaldılar? 30 pilot ilde gelecek yıldan itibaren okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalara başlanıyor. Ne şimdi bu zorunlu eğitim 8 yıla çıkarken 3 yıl ortaokulu da... Hayır hadi ya. Yok canım. Güzel sevim ya. Ben de değil. Ben de değil mi? Sen de değil dediğin ne? Telefon mu? iPhone mu? iPhone ya. Kapıdan telefon atmak ne demek? Keşke bence şu güzel yeşil eşofmanı çıkarsaydın cebindeki. Onu da bir, o da bizi bir rahatlatabilirdi. Onu da bir kafanın içine koyar mısın? Onu bir doğum günü hediyesi olarak mı aldı biri? Bunlar o şortun yanında mı verdiler? Aynı renkli bir şortun bu var. Bu çok şey, popüler gençler arasında herkes bunu giyiyor. Yeşili diyorsun değil mi? İşte İşte şu anda üstünde olan diyorum Fahir. Yeşil diyorsun. Zaman kazanma uzmanı da tartışmalarda o kazandığı zamanı nasıl değerlendiriyorum? Kitap mı okuyorsun? Sevmiyor, müze mi geziyorsun? Bu eşofmanları ben üniversitedeyken hatırlıyorum çok bundan seneler önce. Üniversite uydurma. Üniversitedeyken bu eşofmanlar falan yoktu. Hayır vardı abicim işte bizim böyle iki genç kızlar giyerdi bunları ya. Muzu, ben hatırlıyorum. Muz çorap değil mi bu? Muz çorap. Muz çorap. Soğukta giyerdim o zaman da. Ben o eşofmanların içine muz çorap giyerdim. Zaman içerisinde çıkarttım. Şimdi muz çorap bulunmuyor eskisi gibi. Nerede o eski muz çoraplar? Oh oh. Buyurun efendim. Oktay kısa kısa dedin de. Kısa kısa veriyoruz işte abi. İçimizi çok önemli. Ana sınıfı mecbur olacakmış işte, bundan sonra. Pardon onu soracaktım. Yani 3 yıl ortaokulda yaptın 8. Bir sene ne oluyor onu anlamadım. Anaokuluna vermiş. İlk. Ha anaokuluna. Anaokuluna. Demek ki senin başa kız. Eklemişler sonra diye. Tabii canım başa ekleniyor. Ondan sonra efendi gibi ilk öğretime başlıyorsun. En azından bu pilot olarak başlanması düşünülüyormuş. Öyle bir zorunlu anaokulu eğitimi de önümüzdeki sene. Bir takım yerlerde. Takipçisi olacağız. Gelecek. Bakalım herkes gidiyor mu okumdan? Türk Kardiyoloji Birliği'nin çok önemli açıklaması var. Bak bunu söylüyorum ondan sonra aman kalbim tekledi. Kalp krizi geçirdim. Efendime söyleyeyim. Ne çok demiş? Da erken kaybettik falan filan demeyin. Az eğer... yiyin mi demiş? Az yiyin demiş. Az yiyin ama güzel düzenli yiyin demiş. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı 28 Eylül Dünya Kalp Günü bu arada onu da açıklayayım da. O gün nedir ne değildir diye falan şey yapmayın. 28 Eylül'de bütün şeylerinize dostlarınıza küçük birer hediye. Böyle şey şeklinde. Kalp şeklinde. Ayıcık. Şekerler. Mesela kalp tutan ayı. Ha işte bak en güzel onları ne zaman veriyorlar diye falan diye düşünüyordum. Sevgililer günü falan değil onun esası. Tabii kalp günü. Dünya kalp günü 28 Eylül'de. Kalbini sevenler kırmızılara belensinler. Kırmızı kalbe son derece faydalı. Renklerin şeyini çıkarmışlar. Skalasını çıkarmışlar. Ay dün bir tane dün mü ondan önce mi bir palavracı adam vardı televizyonda. Renk uzmanıyım ben. Hangi böyle kanalda? Baby TV'de mi? Ne, yok yok şöyle. Sky Türk mü ne? Öyle, renkli, şey bu yan şapkalardan takan. Bıyıklı mıydı? Sabah Tümer karşısındaydı. Ben renklerden sevmiyorum renklerden. Böyle bir şey elinde böyle bir nasıl diyeyim bir fotoğraf gibi bir şey var. Renkler böyle birbirine girmiş. O Sabah Tümer'in Aurora'sının rengiymiş. Yeşiliniz fazla. Duygusal bir insansınız ama duygularınızın mantığı köreltmesine izin ver. Böyle bir ortadan laflar. Herkese anlatmadığınız içinizde büyük fırtınalar kopuyor. Sadece dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Doğru mu bildim mi? Böyle bir adam. Sonra şeye başladı. İsimlerden yapmaya başladım. Şey diyorlar. Mesela işte Fahir Öğünç bakayım. Yani yalnız göbek adı da var Tevfik diye. Onu da yazmak lazım. Çünkü onda da bir enerji var doğma anında. Çok güzel bir abimizdi. Ne oldu o abiye sonra? Onu sonra köpekler yemiş. Çıkışta. Kanal biraz şeydeymiş. Uzaktaymış. Uzakta bir yerdeymiş. Arabaya gidene kadar yemiş köpekler. Yazık. Ya, ben bu geçen haftalarda yaptım İzmir seyahati boyunca. Uydu kanallarını takip etme fırsatım oldu. Orada da aynı böyle çok güzel fala bakan böyle boş vaktini değerlendireceğin izlerken çok güzel adamlar var. Palavra ama hepsi. Vallahi adam kadın. Ben en son geçen gün seyrettim. Canlı yayında bağlanıyorsun. Soruyorsun istediğin şeyi. İsmini soyadını söylüyorsun. Yaşını söylüyorsun. O kadar. Senin A'dan Z'ye analizini yapıyor. Bir şey soracağım Oktay. Hı. Biliyor mu? Biliyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum ama bunlar bir acık daha profesyonel olduğu için şey diye sormuyordu yani adama. Bildin mi? Bildin mi? diye böyle bir şey sormuyordu. O yüzden gayet güzel izleniyordu yani. Ya öbür bir tane bu benim bahsettiğim adam da sırma saçlı bir tane adamı bulmuşlar. Sırf ona güvenerek şey diye. Ben şimdi size bir formül vereceğim. Saçlarınız çatışır. O saçlarınızın ucuna bir hafta sonra yarım kilo ağırlık bağlayın. Bakın dökülüyor mu diye. Böyle bir şeyle girdi herif. Meğer de söylediği şey ceviz suyunu kaynasın. Cevizi kaynasın. Suyuyla sabah akşam saçınızı yıkayın. Bak ceviz suyuyla bak kafa yıkamak ne diyordun? Alsana kafa yıkamayı. Bir yerden kaçayım derken yakalanıyorsun. Şimdi ben kendim yıkanacağım diye. Ne kadar ceviz kaynatmam lazım. Yine ben aynı şeye getireceğim konuyu ceviz da. Ceviz suyunu içince Samara... de isene de iyi geliyormuş. Yani nasıl bir suyu kendisi bir şeye faydalı değil mi? Sırf suyuyla şey yapılıyor ya. Ya ceviz yesen öyle olmuyor mu? Sırf cevizi oral yolla alsak olmuyor mu? İlla şey mi yapmak? Bir tarafta friksiyon yerine bir şey kullanıyordu. Ne tut bak onu tam çıkarttığım zaman söyleyeceğim. Fraksiyon yapıyorsun gibi bir şey söylüyordu. Onu kafaya fraksiyon yapıyorsun çok güzel çok şahane oluyor. Evet. Kırmızı İsterseniz evet susun ve hiçbir haberi derinlemesine inceleyemediğimiz bu bölümümüzün alkışlarla sonuna gelip ebediyete olan yolculuğumuza başlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlar devam ediyor. Esprilerle, şakalarla bir günün daha içinden geçiyoruz. Buyurun efendim. Amerika yine kaynıyor. Neden kaynıyor? Nasıl kaynıyor? Kaynamaz mı? Barack Obama gitti paralar. Nereye gitti canım? Öyle değil canım. Bu seçimlerle ilgili diyorum. Ama paralar nereye gitti diyorsun? Paralar bir taraftan şirketleri kurtarmaya çalışıyorlar. Öyle senin benim kenarda köşede tuttuğumuz paralar da benzemiyor. Yani çok milyar dolarlar, 600 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Hayır, ben neyle ödeyeceğim? Çok özür dilerim de benim birikimlerimi neyle niye küçümsüyorsun? Benim gibi Amerikan vatandaşlar, benim gibi dedim yani ben bir Amerikan vatandaşı olarak demiyorum. Birer birer bütün Amerikan vatandaşları yastık altı birikimlerini ortaya salsalar diye altı, ben sana söyleyeyim. Sıradan bir Amerika'yı şöyle bir silkele. Yemin ediyorum temiz. Tamam, bir şey çıkmaz be. Çıkartırız. Orada yastık altı teknolojisi yok falan. Olur be. Mu ve bu da işte Amerikalı. Bu ben sana söyleyeyim. Bunun şeyi. Bu dediğin kimi gösteriyorsun? Ege'yi gösteriyorum da bunu bir salla. Ben sana eğer yemin ediyorum bunun üstünden temiz bir yüzlük çıkmazsa ben adam değilim yani. Yüz yeteleden mi bahsediyorsun? Hayır canım. Neden bahsettiğimi sen çok iyi biliyorsun. Yüz yetele için beni öyle bir silkelemen lazım ki. Ben belki sonra etimi falan satsan. Kaç kiloyum ben? Kaç kilosun? 80 kiloyum. Senin 80 etin kaçtan bunu gider? Yani 12'den desen kilosu. Yok artık. İnsan eti 12'den satılır mı? Daha, tamam, daha ucuza gider abi. Bir sürü insan var oğlum. İnsan eti ucuz. Tavuk eti ucuz ya. Tavuk. Köy tavuğu ne yiyor mesela? Köy tavuğu desen. 5 liradan falan gider. Neydi, bir dinleyicimiz hesap etmişti onu ya. Kemiği at bilmem neyi at sakat at at. 40 kilo çıkar mı benden? Sen zaten kemiksizsin hayatım. 40 kilo. O konuda şey yapma. 40 kilo çıktı. Ya bir gün tartışsana, Sakarya'da var öyle eti kemiği ayıran. 40 kilo çıktı. 5 de. Bir dakika. Sen kaç kilosun? 80. 80 kilosun değil mi? Ben sana söyleyeyim. Bir hayvanla karşılaştırıyorum. Mesela 80 30. kiloluk bir hayvan. Evet. Düşünüyorum. Maşallah. O hayvanı ben kaç kilo çıktım? Temiz lokum 35 çıkar. 35. Ama senden çıkar mı? Benim o kemiksiz yapımda. 30. Ayrıca desin. Hayvandan da daha fazla çıkar. Hayır. Ama hayvan gibi hayvan. Ama hayvan gibi hayvan. Evet. 4 bacağı üstünde 30 duran. 30 çarp 5'te 150 işte çıkar. Öyle önce silkeledikten sonra kesip uygun usulüne birisi, göre kesip satman lazım. Eğer birisi toptan alırsa ben 100'den veririm. Sabahtan akşama da etin başında bekleyecek diyeyim. Kokar. Kokar, doğru. Doğru söylüyorsun. Ama tuzlamasıyla bilmem kasap parasıyla gene senin cebine kalır, etmiş yetere, ben sana söyleyeyim. Valla etmiyor musun ya? O yüzden beni ya silkelemeyi düşünenler lütfen başkasını silkeleyin. Lütfen bana dokunmayın, dokandırmayın, etime bürünmeyin. Çok güzel. Bürünmeyin dediğim bükmeyin. Şimdi bu Amerika'daki kaynamanın sebebi neden diyecektim. McCain var ya, McCain. McCain. McCain'in bütün şeyleri çıkmış. Nasıl bir hovardaymış. Affedersiniz ne kaç yaşındaydı o? Söyleyin. 72. 72 mi? 71. Evet, 71-72 yaşındaki McCain'in hızlı bir çapkın oldu. 89 yaşında olsa. Daha kolay söylenirdi. Hızlı bir çapkın olduğu ortaya çıktı. Ama kaç yıl önce, 51 yıl önce öpüştüğü Brezilyalı sevgilisi, o da 77 yaşındaymış şimdi, açıklama yapmış. McCain çok iyi öpüşür. McCain çok iyi öpüşür, ben biliyorum. En son ne zaman öpüştün? 51 sene önce efendim diye. Şimdi bir sonraki şeyde de onu Obamacılar mı buldu falan filan diye mi konuşacaklar? Ne oldu, ne çıkacak yani? Uzun yavaşamanın böyle pis şeysi var yani. McCain'in herkes öptüğü yaşıyor demek ki ama. Öyle bir şey de var. Öyle bir şey veriyor. El vermişler, pardon, dudak McCain vermişler. McCain'in bizzat kendisi yaşadığı için öptüğü kişi de yaşıyor anladığımız kadarıyla. McCain'in alt dudak verdi. Çok uzun yaşar derler Amerika'da. Uzun yaşamanın böyle pis tarafı var ya. Şeylerinde yaşıyorsa böyle pis konuşuyorlar. Ve sevgililerin de bunuyor. Sen sağlam durdun ama sevgililerinin bunama ihtimali var. Vallahi öyle. Bu mudur? Ortalık biraz. Budur. Ortalık karıştı. O zaman Amerika'dan gelelim. Madem öpüşenler haberine bakıyoruz. Bir hızlıca geçelim. Bir haricinde her şey demiş. O hariç her şeyi öperim. Çok fena öperim. Bir ilişki düşünün desem size, son günlerde en çok konuştuğumuz ilişki. Berzal Korel ve Tansa. Bravo. İstememiş. Çok bozuldum demiş. Çok kim? Bozuldum demiş ve yalan olduğu ortaya çıkmış evlilik sözleşmesi hikayesinin. Hangisi bozulmuş? Neye bozulmuş? Bergüzel bozulmuş. Bergüzel bozulmuş. Niye canım Bergüzer niye bozulsun? Zengin olan o çıktı o tartışmada. Hayır, gerçek bu değil demiş. Gerçek bu değil. Yani o zaman açık açık söylesin osurdum diye. Evet ya. Abi bir kere daha ortaya çıkıyor. Benden duyamayacaksınız ilişkimizin neyi bitirdiğini. Ya, ya ondan duyacağız ya ondan duyacağız. O diyor ben söylemem, öbürü diyor ben. Ulan kimden öğreneceğiz? Sinirlendiriyorlar adamı ya. Bir üçüncü şey mi var? Demek ki ilişkide bir üçüncü var. Üçlü var burada. Benim anladığım kadarıyla böyle bir şey. Peki söylemeyeceğiz derken başka bir şey. Acaba zamanı ve yeri geldiğinde güzel ispatlayacağız gibi mi şey yapıyor acaba? Bu magazin basınında işi yok ki. O onların böyle biraz şey yapması lazım. Sıkıştırması lazım. O osuru o basın toplantısında ortaya çıkarması lazım. Peki Bergüzer Hanım şöyle böyle falan. Lütfen daha fazla soruya cevap vermek istemiyorum. Üstlerine yürüyecekler. Köşeye sıkıştıracaklar zaten. Oradan anlaşılır. Çok dayanılmaz bir şeyse demek ki Tansu Atürk'ün ki. Zaten yoğun baskı altındaki insan ne olur? Baskı ne demek? Basınçtan gelir. Basınç ne yapar? İnsanı sıkıştırır. Sıkışan hava ne olur? Genleşir. Genleşince ne oldu? Bitti gitti işte ya. Yandı bitti kül oldu. Polis. Ama aynı anda basın toplantısı yapmamaları lazım. Evet. Sonra karışır. Karışır doğru. Gerçi onlar da karışmazsa birileri şey olabilir. Kaptan Kusto dalmış. Usuruna dalmış. Ben güzel Koray'la Tansu Atürk üstten gidiyor. Böyle açıklamalar var. Bakalım bu konu daha konuşacak. Ondan sonra bir başka konu. Dur neydi ya? Oktay yine konudan konuya atlamaya başladı. İtalya'da 2008 geri geri koşma dünya şampiyonasında ülkemizi temsil eden vallahi bravo Ömer Aslan rekor kırmış 200 metre ve 400 metrede. Süper adam. Yazık ben onu televizyonda haberlerde gördüm. Kimsenin ciddiye almadığı bir sporla uğraştığı için ek iş olarak o sporla uğraşıyor. Bir adam gibi bir şeyle uğraşıyor. Başka bir koşmak mı? Başka bir iş yapıyor. O taraftan kalan vaktiyle de geri geri koşmaya çalışıyor stadyumlarda. Ne ayakkabı alacak param var ne şort alacak param var demiş. En büyük eksiği şey zaten ya federasyonları yok ya bunların. Geri geri koşma federasyonu olsa bir federasyonları kurulsa ne güzel olur. Bir tane şöyle paralı bir abimiz çıkıp da şu çocuğa biraz yardımcı olsaydı ne güzel olurdu. Abi biz verelim kaç paraysa bir ayakkabı kaç para? Ayakkabı da değil de yani iPhone falan istiyorum demiş çocuk. O da affedersin şeyini istiyormuş. Ben bu yaşa geldim bir iPhone sahibi değilim ki hatta doğum günü insanıyım. O da sakallı yeşil kravatı var ya şofmanını göremiyorum. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere 16 ülkeden 200 sporcu katılıyormuş. Ve hepsine geçtim demiş. Sponsorsuz katılan sporcu bizim Ömer Aslan. Ve iki tane madalya almış 200 metre 400 metre böyle gösteriyor. Madalyaları maalesef şeffaf. Biraz hakikaten şey spor anladığımız kadarıyla bir fakirlik var yani bu geri geri koşmada evet. Ama aslında bir taraftan da bir isyan sporu yani. Tabii canım asiler zamanında yaparmış resmen bunu. Resmen bütün dünyayı etkileyen olimpiyatlar vardı. Herkes düz koşmaya çalışıyordu. Onunla adeta alay eder gibi sisteme karşı çıkar gibi bir spor anlayışı bu. Bu arada olimpiyatlarla ilgili son bilgiyi de vermek istiyorum. Bu Pekin olimpiyatlarına 10 milyon kişi gitti ya. Evet. Çeşitli ülkelerden. 2 milyonu ülkeden çıkmış, 8 milyonu şu anda hala ülke içerisinde. Vizeleri dolmasına rağmen çıkmıyor çünkü hiç kimseye vize vermiyor şu ara. 8 milyon kaynar ben sana söyleyeyim. Yani nasıl kaynar arada 8 milyon? Öyle bir kaynar. Bozuk bence, para gibi harcarlar. Gayet şey ya gayet kabul edilebilir bir hata. Kaç zaten bu Çin'in nüfusu? Kaçtı 8 milyon yani? Öyle tamam canım 1200'de 8 milyon da bunlar şeye mi daldılar acaba alışverişe falan mı daldılar ne olduysa? Bunları acaba ham madde olarak mı kullanıyorlar? İşçi olarak kullanıyorlarmış. Havaya girip çalışmaya başladılar demek ki. Çünkü o olimpiyatlarda bir işler biraz değişikti turistlere evet, karşı. Evet. Olimpiyatlar bitti. Ertesi gün her şey Çin'de eski haline döndü. Bunlara da böyle yürüyorlar da boş dolaşıyorsunuz diye 11 yaşında çocuklarla beraber şey yapıyorlar o zaman. Lego kesiyorlardır şeyden. Yakında şeyleri gelir bunlar. Ayakkabı içine falan not koymaya başlarlar. Beni alın kurtarın lütfen. Bizi lütfen diye. Çok çalıştırıyorlar diye o 8 milyon kişi. Yani Çin'e mine gidecekseniz hiç heveslenmeyin bu ara. Şey yok. İstihabatli dolu olduğu için maalesef kabul etmiyor. Doğru. Çok büyük sıkıntımız canım bu ara. Uykularım vallahi beleniyor. Beleniyor derken bölünüyor. Evet. Kısa kısa turumuzun bir diğer ayağını o zaman sizi yine Amerika'ya götürmek istiyorum. Bir sakıncası yoksa. Olur mu ya? Ne sakıncası var? Ama Amerika'da. Bayılırım ben böyle gezmeye. Bana gezmek olsun. Amerika'daki havaalanlarına zihin okuyucu cihaz sokmaya başlamışlar. Süper. Yani koymaya başlamışlar. Bence zihin okuyucu cihazdan önce renklerle skala renk skalasını çıkarıp karakterine baksınlar. Bence o adamın en güzel iş yeri işte. Koyacaksın havaalanına. Bunun siz de havası... Yalnız... turuncu biraz ağırlıkta. Yani hayal gücünüz çok kuvvetli ama mantıktan da kopuyorsunuz. Bildin mi? En son gidip adama soracağı için bence. Bildin mi diye. Çok siz terörist amaçlarla giriyorsunuz. Bildim. Şimdi insanların vücut sıcaklığı, bak doğru gidiyorsun. Vücut sıcaklığı. Vücut sıcaklığından, efendim, nefes alma sıklığından. Çünkü bazı mesela şöyle alıyor. Nefese kalır. Bak sırada bekliyorsun. Mesela bazısı böyle, arkandaki adam mesela böyle. Ne yapacaksın abi? Arkandaki derken? Hangi sırada beklerken? Abi kulağa girmiyor muyuz ya işte? Sırada beklediğini vurgula, yanlış anlıyorsun. Tabii biz onu vurgula. Sırada beklerken arkadaki pis şeyli. Sırada beklerken pardüsülü adam. Bıyıklı adam değil mi? Yine o bıyıklı adam geldi. O mesela bu nefes alıp vermesi ve kalp ritminden. Mesela bazısı mesela ımts ımts diye gidiyor. Bazısı böyle tıkır tıkır tıkır kalbi de attırıyor. Ne yaparsın abi? Ürkersin tabii ya. Ben şey derim ya, ben de bir sırada bekleyeceğim. Aa çıkıyorum ben, bir Amerika'ya gireceğiz diye ben şeyimden olamam vallahi diye çıkarım. Şimdi böyle bir sıkıntılar yaşamasın diye bir Amerikan iç güvenlik firması kötü niyeti saptayacak. Mesela adam arkada bakıyor. Baktı adamın niyeti bozdu. Yani bu sadece havaalanında mı şeydir? Bir genç kız yanına yaklaşan bir erkeğin evet, iyi niyetle mi kötü niyetle mi geleceğe yönelik bir yaklaşımla mı geldiğini takmak nereden için anladım? Kullanamaz mı bunu? Kullanır. Beyefendi onu... sizin niyetiniz ciddi mi? Üfleyin alete. Şimdi o kadar kalabalık, şimdi genç kızın, tabii genç kızlara akın etmiyorlar, hücum etmiyorlar. Havaalanlarında pek çok insan var. Dolayısıyla iki farklı yöntem kullanacağız. Genç kızlar sadece nefes alıklığına bakarak, bir de tipe bakarak iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduklarını anlasınlar. Ama kime göre iyi niyetli mi? Kıza göre mi? Yani iyi niyetli belki... Erkeğin iyi niyeti kızın kötü niyetidir. Doğru. Onu da bir netleştirmek lazım. Yani iyi niyetli mi kötü. Şimdi teröristin niyeti belli ki tamam evet, kötüdür de kız erkek ilişkilerinde çok hassas bu konu. Niyetler. Adamın niyeti diyorsun. Neydi o? Conflict of interests olabilir evet, orada. Bak. Hocam bu şey... Niyet çatışması. Fraksiyon niyet çatışması. Ayrıca bu havaalanlarında kullanılması da tehlikeli ya. Ben heyecanlanırım böyle bir sistem olsa. Ay şimdi niyeti ya, beni terörist zannederler. Halbuki terörist, niyet. terörist diye sinyal verecek benim kafa. Valla Oktay'cım kusura bakma. Senin kafa sinyal... normalde peynir teneke peynir diye sinyal vermesi gerekecek. Tulum çok güzel diye. Ama şimdi o zaman Oktay'ı da valla göndermemek lazım. Hakikaten öyle, ben test olduğu zaman şimdi düşün, acaba benim de aslında niyetim çok iyi ama beni ya terörist zannederlerse. Çünkü tabii canım. Canım siz de kötü niyet sadece terörist mi? Sadece terörist ne mi? Ne olacak kötü niyet, kötü niyetli bir herif. Uçağa binecek, affedersin belki içeride salacak. Şöyle bu ne demek şey abi mi? Bu kötü niyetli de ne? Belki bu adam, çok özür dilerim. Çiftimiz var, az önce ismi geçti. Bu arkadaşlar hiçbir gitmiyor. Bu nasıl anlayacaksın? Kötü niyet dediğini sadece affedersiniz terörist değil mi? Belki adam senle... Sen mercimek yerken, nohut yerken ha ha ha insanlara osuracağım ha ha mı diyorsun? Hayır canım. Onun ben niyeti olur mu iyi insanda? Ben niyetle yiyorum. Mesela bak şu bizim yaptığımız şey kötü niyetli bir davranış mıydı? İzmir havaalanında, Adnan Menderes havaalanında o madalyaları taktıktan sonra... Evet. O madalyalarla kahve almak istememiz ama alamamış olmamız. Ücretsiz kahve diyorsun. Ücretsiz kahve. Ha. Kötü niyetli bir davranış mıydı? İyi niyetli miydi abicim? Ben sonradan o i̇şte hareketimizi değerlendirdim. Makineye bırakırsan bu kötü niyetli bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Orada bizim olsaydık, Amerika'da falan bir yerde olsaydık bizi derdest ederlerdi, ben size söyleyeyim. 2 ay falan da biz göz altında kalırdık. Biz yeni çıkıyorduk. Sakallar bir karış uzamış. Öyle daha yeni takılıyorduk, ben sana söyleyeyim. O yüzden batıyor işte Lehman Brothers falan filan. Tabii. Böyle ne? Sen her şey o kötü niyet bu şey dersen, hayatından bunları çıkarırsan çatır çatır güvendiğin dağlar böyle yerle bir olur. Eline gelir diyorsun. Doğru. Vay vay vay diyorum ben de sana. Ben ama böyle bir iyi niyet kötü niyet aletinin sosyal yaşamın her alanında, kafelerin girişinde mesela. Ve genç kızlar oturmuş oradan kafadan bu adam giriyor içeri. Yakışıklı, güzel göründü. Kızlara böyle hoş bakıyor. Efendim çapkın hareketlerde. Kızlar da düşünüyor. Acaba bu adam bizde gönül mü eğlendirmek istiyor yoksa ileriye yönelik planlar mı kuruyor diye. O adam dedektörden aldı. Belgesini gösteriyor. Hanımefendi bakın kapıdan iyi niyet belgemi de aldım. Bence hanginizde? Sertifika gibi bir şey. Buyurun şurada konuşalım. Ondan sonra... Adam da kızı sokabilir makineye. Tabii canım. Sen benim böyle böyle bir maddi durumum var. Sen benden gerçekten mi hoşlandın? Yoksa param için mi seviyorsun beni? Tipim için mi seviyorsun? Bak ne güzel. Eski erkek arkadaşını kıskandırmak için mi seviyorsun? Bunlar. Niye? Ne kadar huzurlu bir toplum yarattınız. İyi kötü diye çıkarmayacak. bu adamın niyeti bu diye. He, niyet skalası. Niyet skalasında. Niyet skalası. Mesela yeşili çok çıktı. Siz duygularınızla yaşıyorsunuz ama mantığınızı da kuruyorsunuz. Bildin mi? Makinede öyle bildin diye işaretleyecek. Kız diyecek ha bu adam beni sadece cinsel amaçlarla kullanıyor. Şöyle bir bakacak. İyi tamam diyecek. Veya hayır ben bunu istemiyorum diyecek. Bu. Her şey açık olsun diyorsun. Kartları açık oynayın diyorsun. Ay ne kadar güzel. Mükemmel bir sistem kurdunuz. Şu anda o sisteme girmek için can atan. ARSR diyorum ben buna. ARSR. Hocam açılımını biraz yapar mısınız? Allah'ın razı satan razı. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Arzdır. Oktay'ım. Sarız. Danos Fahir'in verdik işte uzun uzun. Arsır. Avrupa'nın en kurak arsır. 6 kenti Türkiye'deymiş. Ne yapıyorsun Ege sen ya? Arsır. ARSR'yi tek şeyde okumaya çalışıyorum da okuyorum. Arsır. Arsur dersen mesela daha güzel. Hayır bir harfin yanına ikinci harfini getir. Arsar. O kelimeni. Ama doğru olsun dur bakayım. Satan razı sağ olarak. Aa, tamam, sağ olsun işte. Arsa. Arsar. Arsar. Arsa. Arsa arsa. Çok güzel bir sistem adı da oldu. Arsa sisteminde bu çok uygundur. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz abi? Kapatıyoruz. Herkes biraz düşündü. 5 saniye sessizlik oldu. Bu mucize. Bence yani bu bugüne kadar yaşanan en büyük sessizlik yayında. Modern sabahlarda gözler evet, konuştu. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye diye soruyoruz size sevgili dinleyiciler. Bunun cevabını da modern sabahlar @radiootu.com.tr adresine bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu araştırmanın sonuçlarını sizlerle de paylaşacağız. Ama ondan önce bir kez daha adresimizi hatırlatalım size. modernsabahlar@radiootu.com.tr sorumuzda posta kutumuzda posta kutusu @radiootu.com.tr ve hemen sorumuzu da tekrarlayalım. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Cevabı ne zaman vereceğiz? Cevabı Ekim ayının 12'sine kadar posta kutumuzda posta kutusu @radiootu.com.tr adresinde biriktiriyoruz ve değerlendirmeye sunuyoruz. Önümüzdeki saat içinde dünyadan enteresan haberler peşinde koşmaya devam edeceğiz ama o zamana kadar sizleri son derece nezih bir o kadar şaşalı bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Tuesdays it's up to you diyor sanatçılarımız. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Dokuz saat sevgili dinleyiciler, 300 yılda bir gerçekleşecek bir olay oldu. Saat şu anda tam 9.19. Yani bir de 9. ayda olduğumuzu düşününce hesabını size bırakıyorum. Buyurun. Ege çok mantıklı bir şey söyledin ama 300 değil de biraz küsuratlı verirsen bu yılları. Mesela 316. 316 yılda bir gerçekleşecek bir olay. Evlenecekler hemen evlensinler. Hiç kaçınmasınlar. Evleneceklere bir müjde de benden. Patlat. İlk defa olan bir şey bugün gerçekleşiyor. Televizyonda düello. Bugünü kaçırmasın evlenecek çiftler. Televizyonda düello daha önce de gerçekleşmişti aslında hatırlarsanız. Bu... Tansu Çiller Mesut Yılmaz zamanında mı? Tansu Çiller Mesut Yılmaz birbirlerine ben o zamanlar çok siyasetle ilgilenen bir adam değildim de öpüşerek barışarak mecliste şey yapmamışlar mıydı? Biraz da oralarımı öfele oy oy oy sonra da ben seni öfeleyeceğim diye şey olmamış. Seçimden önce televizyondaki tartışmaları ben çok net hatırlıyorum ya. Ben sonraki kısmını hatırlıyorum. Melih Gökçek'le şey mi diyorsun? Emin Çöleşen. Ondan önce Mehmet Barlas'la Emin Çöleşen'in de öyle bir tartışması olacaktı. Hatta Reha Muhtar gerçekleşti. Başkanı gelecekti. Evet. Şey demişti Emin Çöleşen galiba. Ne bu bizi böyle bir haftadır gladyatör gladyatör diye duyuruyorsunuz diye öyle bir garip bir şekilde. Çıkmaktan son dakikada mı vazgeçmişti? En çok beklenen de o Melih Gökçek Emin Çöleşen şeyinde. Öyle o kadar. Çıkmıştı, evet. Evet o da fıs çıkmıştı. Ben şu anda şeydi aportta bekliyorum. Çok heyecanlı. Umudunuz var mı çocuklar? Size sormak istiyorum. Umudunuz var mı? Benim çünkü biraz var. Benim biraz var. Umudun olmayınca bu tartışmalardan daha başarılı buluyorsun. Daha çok tatmin oluyorsun ya. Şimdi mesela o tartışmada bekledin bekledin büyük bir şeyler bekledin. Ondan sonra bir hayal kırıklığı. Ama mesela böyle birden patlayıveren ne bileyim Ertuğrul Özkök işte Tayyip Erdoğan tartışması beni ne kadar çok tatmin etmişti. Hiç beklemezken değil mi böyle? Hiç beklemezken. durup dururken. Ama bu tartışmanın da içeriğini zaten gazetelerden takip edenler takip etmişlerdi. Sadece karşılıklı konuşmasını göreceğiz. Arada da Uğur Dündar var. O yani böyle tam bir kapışma olmayacak. Bir de aynı siklette de değiller şey olarak. Fiziksel olarak. Fiziksel olarak. Dengir Mehmet Fırat biraz irice bir adam. Yalnız ben şeyden şüpheleniyorum. Eğer Uğur Dündar ayağında sarı çizmeler, üstünde de böyle kuşaklar öyle bir şeyle gelirse, yani o şiddete eğilimli bir şey bekliyor demektir Uğur Dündar. Çünkü üstüne takıma sıçramasın diye. Öyle gelirse yine problem değil de helikopterden inerse eğer, mesela helikopterin o bacaklarına tutunmuş bir şekilde artık kendine... helikopterden inemez Oktay'ım, nerede? O daha 15 sene önceydi, zımba gibi adamdı o zaman ya. 15 sene önce şimdi, ben kendimi hatırlıyorum. Helikoptere binemiyorum demiş o derece. Uğur Dündar şey yapsa ya, ya bu tartışmadan önce. O değil de 15 sene önce nasıl atlamıştım hatırlamıyorum. Benim bir filmim var. Benim tek bir filmim var. Onu hep beraber izleyelim bu tartışmadan önce diyerek. Onu bir o arkadaki ekranlardan bir verse. Bence tartışma alevlendiği anda. Benim tek bir filmim var diye. Bence çok alakasız olsa da etkili olabilir. Bence de çok etkili. Neye etkisi olur bilmiyorum ama bence... Bu şey yapıyordu ya, savaş ağı yapıyordu ya, ortalık bir kızışınca hadi bir şarkı patlatın diye orada çalıyordu. Arkada barka vizyonda verecekler. Savaş ağı dedin, savaş abi mi? Savaş abi ya. Ne oldu ya, keşke savaş abi baksaydı. Diye. Bence bu tartışmanın Meclis Parkı'na sarkması çok güzel olurdu. Meclis Parkı'nda gençler ne olacak gibi peki abi? Orada onları kaldırdılar canım. Yiyişen gençler ne olacak? Hani tartışma böyle orada devam edecek falan, dışarı dışarı falan diye. Ha. Ondan sonra Meclis Parkı'nda tartışa tartışa şey yapacaklar, böyle çimlerde yuvarlanar falan. Uğur Dündar şey, kameralar bir anda kopup gelecek orada. Çok güzeldir. Sokak işte savaşları gibi. Sokak. Ben sokak tartışmacısıyım. İstersen sokaklara gel diye. Hocam varil yakalım mı? Variller yakılacak. Gündüz vakti ne alakası varsa ama işte artık. Bir duman falan oradan geçiyoruz. Oradan bir şeyler satıldı falan. Şimdi Meclis Başkanı Köksal Toptan demiş ki son kez yapıyorum bu çağrımı, tartışmayın televizyonlarda falan, vazgeçin bu işten demiş. Ama niye bunu söylüyor, ben bunu anlamıyorum. Biz karşılıklı tartışırken bir kere çok daha ben eminim. Bir haftadır gazete üstünde kamera karşısında yapılan tartışmalara çok daha seviyeli olacağına eminim yani. İki tarafa da kefil olacak, evet, durumum aslında... yok. İkisini de tanımıyorum ama karşılıklı olunca baronlar, müftediler ve baronlar... durup durup birbirlerine sayın demeler ortadan kalkacaktır. Bir de yani yüz yüze olunca da o kadar şey olmayabilir. Olmaz tabii kadar... canım. Baron falan filan diye böyle sert sert konuşulmayabilir ya bir yandan da. Yalnız baron da küfür oldu ya. Bu arada Mir Mehmet Dengir Fırat grip olmuş. Ama yine de düelloya hazırım demiş. Yani o dememiş de düelloya hazır diye gazeteler. Yüzünü hapşıracaktır demek ki. İntikamı bir şekilde yalnız alacak. Ben bu kadar sert konuşmamıştır herhalde diye bir yumuşattım ama kendisi şöyle demiş. Ölüm dışında hiçbir şey bu programa katılmamı engelleyemez. Ölüm ve emir diye geçer. İki şey. Hakikaten güzel tartışmalar olacak. Tatlı bir tartışma olsun. Ben hiç sert olacağını da düşünmüyorum. Laf sokması bol olan olsun da. Yani ölüm dışında hiçbir şey engellemez diye deyince benim aklıma yani hakikaten koşarak gelecek Mehmet Dengir Fırat. Koşa koşa. Dopayla mı diyorsun? Hayır canım, elinde dosyalarla gelecek de koşarak gelecek. Alet getiren yani şerefsizdir demiş zaten, öyle demiş. Araç getiren. Neydi? Araç mı? Alet getiren. Silah getiren. Şerefsizdir. Şerefsizlik, kamyon adam getirmek de yok demiş. Sadece dosya serbestmiş. Ama şimdi o şey olsun, böyle birbirlerine laf sokmalı olsun. Bir de o dosyalar çok fazla çıkmasın. Böyle mavi evet, dosyalar hakikaten var. Efendim burada işte bu belgede böyle bir de pis fotokopi çektiriyorlar bir girmeden önce. Ben sana söyleyeyim, fotokopiciler bayram edecek. Onun da çek, onun da ev şeyinin bilmem nesi varmış, onun da fotokopisini bir çek. De belge nedir belge, ben anlamıyorum ki onu. O, çok net bir şekilde fotoğraf yoksa. Bakın efendim, siz burada bu şeyle böyle bir şey. O fotoğraflar çıkarsa hani uzaktan görür görmez anlayacağım bir belge ise tamam, fotoğraflı belge dışında veya bir rapor bilmem ne raporu falan ha, bunlar belge olarak çıkabilir ama onun dışında apartma ayranı şey, oradan neye bakacağını da anlamıyorsun yani. Orada bir şeyler bir de ekrana yakınlaştırmak ha, bakın için bakın efendim bak imzası da var senin. Ben bunu kameralara da göstermek sanki istiyorum sanki onun imzası. Ben ne bileyim, ben şey miyim ya, bürokrat mıyım şey miyim sanki. Aa evet, imzayı onun bir alt müdür atmış gördüm. Belgeye bak, ne anlayacağım ben ondan. Fotoğraf göstersin. Fotoğraf mesela, laf sokma bol bol. Üstsüz güneşlenirken yakalandı birbirlerini mi, veya altsız ne bileyim. Ya da bambaşka birini üstsüz güneşlenirken yakalandı diye öyle bir fotoğraf gösterse ya. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın bu turist üstsüz güneşleniyor. Bunu nasıl açıklayacağım? Böyle şeyler olmasını istiyorum ben bu tartışmada ya. Ben niye açıklayacağım? İşte gördüğünüz gibi açıklayamıyor. Meclise yakışır olmalı demiş Göksel Toprak. Bu arada bir düzeltme geldi. Hangi kanalda yayınlanacak diye konuştuk ya. Yaklaşık 20 televizyon canlı yayınlayacakmış. Yani şey gibi. Hakikaten görmeme imkanımız yok saat 2.30'da televizyonu açarsan. Bugün öğlen mi? Evet abi. Evet, abicim ne güzelmiş, ben de akşam olacak diye. Yani senin doğum gününde onu diyorum. Çok ya. Enteresan, benim doğuma denk getirmiş, benim doğumuma denk getirmiş olmaları çok hoş. Muazzam bir olay. Çok teşekkür vallahi ediyoruz. Uğur Dündar'ı seyredeceğim ben, tartışmayı değil. Ha Uğur Dündar, dur onun da şeyleri vardı. Baktın şimdi tartışma, ben eminim bu tartışma hiç bu kadar büyütülecek, hatta düello adının verilmesini hak edecek bir sıcaklıkta geçmeyecek. Hiçbir coşku olmayacak. Tıkanık tıkanık. Bir de ilk kez gerçekleşiyor ya böyle bir olay. He. Şey gibi düşünün. BBG evinin ilkine kadar nezihte herkes birbirine karşı. Bununla geçiyordu vakitleri. Sonra bu iş biraz coşmaya başladıktan sonra pislikler, ağır hakaretler. Adanalı kız kardeşler vardı mesela. Adanalı kız kardeşler de ne kadar güzel şeymiş ya. Mı onu? Kimdi Adanalı kız kardeşler? İki tane kız vardı ya, bir BBG evinde bir Adanalı kız kardeşler diye geçiyordu. Aynı evdeydiler. En son yani ilk Tarık'ın olduğu mu? BBG'cilerden. Yok canım. Tarık'ın evinde herkes çok nezihti. Sonra bir sonraki evlerde bir tane Erol Bey'in de bir de yaşlı adam vardı. Bir yaşlılar evi oldu falan filan. Giderek şey oldu. Seviye düştü, düştü, düştü. En son Semra Hanımlar'da billurlaştı şey. Semra Hanım'ı niye karıştırdın, o BBG evi değil. BBG evi değil de işte reality show'ları. Kaynım olur musun? O aynı ev çünkü, BBG evinde kullanan şey dış yapı. BBG o şeyde kullanıldı. Gelin olur musun da kullanıldı. Ve orada billurlaştı. Yani en son noktaya ulaştı. Bu işte ilk BBG evi gibi düşünün bunu. Masum. Sayınların hiç eksik olmayacağı bir tartışma. Hocam kim alır diyorsun? Bir şey olmaz. Ben Uğur Dündar arada biraz fiştekleyecek gibi geliyor. Çünkü sonuçta bir televizyoncu olarak aslında diğerleri politikacı. Onların işi zaten konuşmak ama Uğur Dündar televizyoncu olarak orada ve 20 tane kanal bunu yayımlıyorsa Uğur Dündar bu şovu sürüklemek zorundadır. Bir anda onun tabii programı canım haline geldi ve o da o belgelerle gelecek. Sürüklemek değil bence yani, durdurmak zorunda kalmazsa iyi yani. Çünkü bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bir dosyalar var burada gazete. Eğer bu dosyalarla çıkacaksa. Fıs fıs canım, dosyadan ses çıkmaz yani. Öyle bakın, bak dosya nasıl oluyor biliyor musun? Haşır uşur bak şöyle oluyor. Şimdi bir dakika onu da bulacağım. Onu da bir dakika. Bir dakika efendim, onun cevabı var. Bir dakika onu çok. Bir dakika buna ne diyor? Böyle geçiyor. Şimdi Uğur Dündar sıkılır burada. Efendim benim filmime bir bakın. Evet abi orada filmin işte. Öyle bir şey olacak yani. Bırak dosyayı, bırak falan diye bir şeyler yapması gerekiyor ki izlenecek bir şey çıksın. Biraz da öz eleştiri bölümümüze geçelim mi yoksa geçmeyelim mi? Biraz da öz eleştiri derken? Yani işte biz kendimize biraz bakma zamanı kendimize geldi. Kendimize laf sokma kendimize zamanı bu var. Bu konu üzerinden daha doğrusu. Şimdi biz kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Uğur Dündar'ın yerine onu geçemediğimiz için mi kendimizi eleştiriyoruz? Ben hayır yok. Yani bakacağız, eleştirmeyeceğiz belki de. Bakacağız, kendimize bakacağız şöyle bir. Kendimize bakmadan önce bir aynaya tamam baksak. Çünkü orada kendimizi göreceğiz. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Neler oluyor sana, bana neler oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dido şahane bir şarkıyla karşınızdaydı. Don't Believe in Love. Uzun zamandır dinlemiyorduk Dido'yu. Şahane bir şarkıyla çıktı karşımıza. Yeni güzel bir albümün de habercisi bu. Oktay Demirci stüdyomuzda. Fahir Önç şu anda Facebook'ta doğum günü tebriklerini kabul ediyor. Bir süre bu bahaneyle stüdyomuzdan uzak tuttuk. Yarın ne yapacağız? Yarın gene mecbur kapıları açacağız. İyi oldu, dışarıya internet getirdiğimiz iyi oldu. Radyonun dışına oyalanıyor. Uyanladım. Şimdi ondan sonra Facebook'taki o doğum günü şeylerini bitirdikten sonra da kraloyun.com'da gezecek. Orada yasaklanana kadar tabii bunlar. Tabii yasaklanana kadar. Çünkü sadece porno ve eğlence siteleri değil, böyle oyun siteleri de yasaklanacak çok yakında. İnternet tamamen key ödemelerinin yapıldığı bir site haline gelinceye kadar bu mücadele sürecek. Gerçekten 8-9 tane konuyu tek potada eriterek teşekkür ederim. Bilgi bombardımanıyla beraber sundunuz. Şimdi biliyorsunuz bugün tartışma var. Tartışma var ama bu tartışma Hoş geldiniz Fahir Bey. Hocam hiç haber vermiyorsunuz. Vallahi hınzırlar sizi. Senin doğum günün bugün, istersen serbest. Serbest. Bugün serbest kıyafetle de gelebiliyoruz değil mi? Ondan ben yeşil eşofmanları çektim. İyi yapmışsın Fahir. İyi, hadi bakalım. Şimdi çeşitli kişilere sormuşlar. Bu şeyle ilgili, düello ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Komedyen Fatih Mühürdar size. Fatih Mühürdar. Komedyen statüsünde kim konuşmuş olabilir? Fatih Mühürdar maalesef o değil. Yani o da tabii çok değerli komedyenlerimizden ama o değil. Siyasi haşlamalar taşlamalar yapan birisi mi? Yani yapıyormuş anladığım kadarıyla ama esas bu beyefendinin babası çok siyasi haşlama taşlama yapardı. Babası. Yapıyor. Yapıyor hali hazırda hayatta. Hayatta. Çünkü bizimkiler yapamıyor. Bizim çok sevdiğimiz biri Fahir. Nusret Kırca mı? Efendim, kim o kapı komşunuz? Levent Kırca'nın oğlu diye hayal ettim, Nusret olabilir adı diye. Değil, hayır, o kadar değil. Ali Sunal mı? Hayır, hayatta babası. Babası da hayatta. Bir dakika. Sizin ben çok sevdiğiniz. Bizim sizin sevdikleriniz. Biz taklidini yapıyorduk da Fahir'le maalesef biri aramızdan Emre ayrıldı. Altuğ. Emre Altuğ mu? Hı. Ne taklidini yapıyoruz biz? Babası Şevket Altun, Hızır İdi Yunus İdi taklidini yapıyor musunuz? Haftada 4 gün. Olur mu canım? Yalan mı bu şimdi? Bu ne? Olur o şey mu? Mi? Halit Akçeti Bey ile Kemal Sunal yapıyoruz biz Fahir. Hızır İdi Yunus İdi'yi de yapmıyor musunuz? Şevket Altun, Hızır İdi Yunus İdi, Hızır İdi Yunus. Onu senin yapman lazım. Yapmadığın için o rol boş kalıyor işte. Bak oğlum, bizim şeylerimiz belli. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, bir üçüncü lazımdı. İşte Şevket Altuğ tamamlamış oldum. Sudan çıkacaksın böyle leğenden. Sudan çıkacaksam terlikle çıkarım ve daha değişik bir taklit yaparım. Evet, kim bu şeyle ilgili? Ben de şaşırdım. Ben ne dediğini söyleyeyim mi? Sen söyle. Bir dakika. Ne dediğini söyleyeyim de belki bir şey ifade bir daha, bir daha gözden geçelim. Şimdi babası haşlamacı taşlamacı. Şimdi babası üzerinden. Babasını karıştırma ya, babasını. Babası üzerinden de babası tanımlamayın. Babası kendisinden daha mı ünlü? Babası mı ünlü, çocuğu mu ünlü? Vallahi nesle göre değişir. Nesle yani. Yani bir nesile göre babası çok ünlü, bir nesile göre bu kendisi daha ünlü. Tamam, anladım ben. Dur ya, ne anladım ben, söyleme, anlamadım dur. Ya. Söyleme. Ben ne patlatıyorum. Laf ettim? Hayır, patlatma. Serengil mi? Bravo. Ya. Değil, maalesef değil. Lan Seren... Ama çok güzel tahmin. Ya Öztürk Serengil. Evet. Hayatta mı ablam? Değil ama Öztürk Serengil de komedyendi. Evet, doğru. Devam et. Bir saniye. Şimdi. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok zor. Şöyle demiş bak. Şöyle demiş komedyen. Ay, bir dakika, bunu bir köşe haline getirelim o zaman. Tamam. Babası mı oğlu mu meşhur diye. Babası Cemşit'mişti. Ne, bunu köşenin ismini koyalım da öyle yapalım. Dur bir dakika, o zaman bir güzel bir köşe ismi bulalım buna. Babası mı oğlu mu sizce hangisi meşhur yapalım mı? Öyle mi diyeyim? Çok uzun değil bak, mi? Anasına bak, kızını al. Babasına bak. Hızını al. Hayır. Gazını al. Gazına. Komedyenin güncesi diyelim bence. Objektif güncel lafını bir kullanalım. Güncesini tamam tamam. O bir zaman. Şeyin güncesi olsun. Baba oğul güncesi olsun. Baba oğul güncesi olmaz. Bak. Baba oğul güncesi olmaz. Neden? Baba oğul güncesi olmaz. Baba oğul güncesi olursa olmaz. Ha doğru. Doğru. Doğru söylüyor adam. Olmaz. Baba kız olsa kız değil. Babalar. Babaların. Babalar oğullar günceler. Çok güzel. Çünkü başka babam babalar... ve oğlu. Babam ve babasının oğlu. Babam babası. Ve oğlu deyince de başka bir anneden yapılmış gibi oluyor. Fay. Babasının oğlu güzel bak. Babasının oğlu doğru bak. Ama günce yok abi. Aa, bak şöyle. Babasının beni, oğlunun güncesi. Beni kırmayın. Bence daha samimi bir şey olsun. Babişko. Babişko. Oğluş. Oğluş ve günciş. Ya yapmayın öyle. Evet babişko. Çok güzel oldu vallahi bak. Çok güzel oldu. Bence tamamdır artık. Tamam hadi. Babişko. Babişko. Babişko. Oğluş. Oğluş. Oğluş. Babişko oğluş. Babişko oğluş. Güncişko. Güncişko. Babişko oğluş. Babişko oğluş. Güncişko. Güncişko. Babişko oğluş ve güncişko. Evet. Evet. Hayır, bir de sen evet de. Evet, bir babişko oğluş ve güncişko'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Tarihlerimiz 25 Eylül 1970. 1900 ver. O küsürler. Böyle bir tarih vermeyeli ne kadar uzun zaman olmuş değil mi Fahir? Hakikaten 1900 Herif en son çünkü deftere atmış tarihi. Belli yani lisede. Ay ay ay. En çok 1999'da zorlanıyordum ben. Çünkü bütün 9'ları aynı standartta yapamıyordum. 3 tane 9'u yan yana eşit şeyde yapamıyorsun. Herkes o çok zor bir seneydi. Herkes o zaman hangi konuda zorlandığını sırayla söylesin bu programda. Ben sorumu soruyorum. Sor canım. Ha, bir şimdi. Daha tekrar. Sevgili dinleyiciler, radyosunu yeni açanlar, siz de bu yarışmaya katılmaya hak kazandınız. Teknosa'dan 50 ETL'lik hediye çeki veriyoruz. Hayır. Teknosa'dan 50 ETL'lik. Panora'daki Teknosa mağazasından 50 ETL'lik hediye çeki. Panora'dan 300 ETL'lik. Bütün gerekirse hisse alsınlar Panora'dan. Ben kod mod istemiyorum diye en üst kata çıkabilirim. Ve bir şey daha veriyorum ben. Bir LCD televizyon askı aparatı veriyorum. Vay. Ben ucuz aldım onu. Onu Panora askı mı aparatı alıyorum. Onu Panora mı verecek? Kim verecek? Öyle bir şey yok çünkü. Olur mu canım? Askı ben aparatı veriyorum. Buzdolabıyla çamaşır makinesini vereyim mi ben de? Ama evden almak size düşer. Yayında niye yayından vermiyoruz abi? İhtiyacı olan birine yayından çalışır durumda. Reklam çalışır bak, durumda. Markasını da söylememize gerek. Şu köşeyi hemen toparlayalım hadi. Hadi. Şu köşeyi toparlayalım. Soruya geçiyoruz. Soruya geçiyorum. Şimdi bir oğluşun sözlerini vereceğim. Oğluşun sözleri. Tamam. Oğluş, oğluş. Oğluş. Bir Babişko'nun kim olduğunu söyleyeceksiniz bana ve tabii ki Oğlişko'nun kim olduğu da otomatikman çıkacak. Güncişko. Güncişko da Güncişko zaten sözler. Evet. Sözleri. Komedyen kendisi. Şöyle. Babişko da mı komedyen? Babişko da komedyen. Oğluşko hatta Anişko dersek olmaz. Ha buldum ben. Dur. Hayır ya. Hayır yok bir dakika. Nasıl buldun ya? Bir sus. Sus bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim? Sus. Bu şeyde. Ne? Babişko komedyen. Babişko komedyen. Amcişko da komedyen mi? Amcişkoları var mı bunların ya? Rahmetli olmadı mı Amcişko? Yok olmadı. Bilmiyorum. Benim tanıdığım bir amcişkoları vardır da ben bilmiyorum yani. Enişcişko da olabilir. Ama neyse dur veriyorum bak. İş giderek sertleşiyorsa benim de başvurduğum bir formül vardır demiş. Bu Oğluşko. Ben biliyorum olsun. Galiba formülü biliyorum. Formül şu mu? Formül şu mu? Seser keser keser seser sapı, sap keser sap öser keser usta sesi keser sesi mi? Bravo. Şöyle demiş Behzat Uygur Oğluşko. O da mizah bu polemikle ilgili olarak. Eğer bir örnek vereceklerse fıkra anlatabilirler demiş. Daha etkili olmak istiyorlarsa fıkraları başlarından geçmiş gibi anlatabilirler. Fıkra anlatabilirler demiş bir komedyen olarak. O önemli ya. Valla biz bir noktaya gelemedik. Neden? Bugüne kadar bir fıkra anlatmışlığımız var mı? Fıkra anlatanlar aldı başını yürüdü. Ya ben fıkra aklımda tutamıyorum ya. Fıkralarla Türkiye var. Oradan seyret. Hayır izliyorum. İzleyince anlıyorum. Hayır de. Derdim aklımda tutamamak. Seyretmek. Benim aklımda çok güzel fıkralar var ama hiç anlatamıyorum. DVD'sini alacağım ben eve sürekli. Siz böyle saçma sapan şeyler. Yok Lost'u, Dexter'dı bilmem neydi. Fıkralarla Türkiye'yi alıyorum. Her gün seyrediyorum. Aklıma kazınıyor. 3 defa 5 defa seyrediyorum. Sonra başımdan geçmiş gibi anlatıyorum. Mesela Nasi. Çok güzel. İşte sen de anlamıyorsun demek ki Fahir. Nasıl anlamıyorsun? Espri Nasi'de değil ki ondan öncesinde. Yo Nasi'de de çok büyük espri var. Bazen o Nasi'ye o kadar yükleniyorlar ki bütün espri Nasi'de kalıyor. O Nasi'nin yükü de zaten diğer tarafın yüksüzlüğünden ortaya çıkıyor. Ha, fıkranın bittiği. Bazen çünkü fıkra espriyle bitmesi gerekirken hiçbir şey olmadan bitiyor. Nasi diyor. Nasi doğru. Deniyor gülüyor. Şimdi konumuza geri dönersek. Evet canım. Konumuz neydi? Babişko. Keser sepiydi. Keser sesi, seser sesi. Ha. Şimdi Behzat Uygur böyle bir açıklama yapmış bir komedyen olarak. Siz böyle bir açıklamanız gazetede yer alsa teker teker soracağım. Lütfen tamam. Teker teker insan gibi cevap vermenizi istiyorum. O zaman bana sorma canım. Şu anda ben İsminizin yanında. Hı. Komedyen mi yazsın isterdiniz? Ben biliyorum benimkinin yanında. İşsiz mi yazsın isterdiniz? İkisinden biri yazacak. Ama ikisinden değil canım. Esnaf yazsın bu. Hayır öyle bir esnaf. Şey yok. Hayır. Esnaf esnaf. Küçük, sana sormuyorum. Küçük esnaf yazsın. Küçük düşünen esnaf. Küçük hesapların adamı ha. Aşağılık. Öyle ha, bir ha. Oda kurulabilir mi ya? Küçük esnaf. Düşünen esnaf odası. Ben çok güzel biliyorum. Bunun örneği de var ben. Ege Kayacan. Turist. Ne? Turist. Turist. Adamız bu dünyada turist olarak yaşıyor. Diye. Böyle bir şeyler bazen sokak röportajlarında oluyor adam turist mesleği turist. Ben turist olarak. Hakikaten zaten hayata biraz turist gibi de yaklaşıyorum. Bazı konuların dışından bakıyorum böyle. Çok güzel, meslek olarak turistliği seçtim. Turizm. Ne iş yapıyorsunuz? Turizmle uğraşıyorum. Nesiniz? Turistim. Turistim. Ben abi yazsın isterdim. Fakir babası yazsın mı? Yok abi. Her yerde kullanılabilir bir şey bu abi. Öyle bir şey. Ne veriyorduk? Ha? Şu senin şeylerini bir dağıtalım Ege. Buzdolabı ve çamaşır buzdolabı makinesi. Buzdolabı ve çamaşır makinesi. Bu kadar kısa sürede buzdolabı ile çamaşır makinesi verilirse ona hayır gelmez. Yılbaşında veririz canım, yılbaşında. Hakikaten onu ben güzel, bak ben sana söyleyeyim. Güzel bir fişini çek onun. Aha. Güzel temizliğini yap. Ben sana söz veriyorum. Fişini çekince içi boş olunca kokma yapmaz değil mi o? Kapısını açık bırakacaksın. Ha öyle mi olması lazım? Hı-hı. Kapısını açık bırak ama kapısı kuzeye baksın. Bayıra açayım. Buzdolabının kapısı kuzeye bakarsın. İçeriden açılıyor mu senin buzdolabı? Sizin. Sizin derken içine girdiğin zaman mı? Hı-hı. Bir deneyelim Ege ile bugün. Söylemedim çünkü... bugün ben şimdi sığmam da Ali'ni bir koyayım. Ben onu çok... Bakalım çıkabilecek mi? Önce ben onu çok merak ediyorum ya. Bir efsane var ya, buzdolabı içeriden açılmıyormuş kapısı diye. Abi o şeysi oluyor ya. Eski tip bu çıktıklı. Çıkırtlaklı açmaz. Bunu konuşmuştuk şimdi bir daha. Yok. Hayır da düşünmüştük hepimiz ve hiç konuşmaya gerek kalmadı. Çıktıklı buzdolabı değil ya. Normal ev tipi buzdolapları için de bu söylüyor. Onlar zaten ev tipi eski buzdolapları şakırtlı. O mıknatıs ne kadar tutabilir ya bir insanı? Bir mıknatıs bana ne kadar engel olabilir? Söyledeki mıknatıs seni maymuna çevirir işte. O da ne oldu, başına ne geldiğini biliyoruz. El mi yaman, mıknatıs mı yaman? Doğru. O zaman doğru da demişken ben bir daha doğru deme şansımız olmaz belki diyerek burada kapatalım programı. En doğru noktasında kapatıyorsun. Vallahi bravo. Tartışma 2.30'da. Onu hemen hatırlatalım bir kez beraber daha. Beraber mi izlesek acaba tartışmayı? Birbirimize sarılarak izleyelim. Bir ara alalım abi. Değil mi? Ondan sonra... Faysel'de mi olacaksın? Lay lay lay lay lay. Evet. Ben sana geliyorum o zaman. Aa, o zaman en süper televizyonunda seyredebilirsiniz bunu. Aa, plazmada tartışma mı seyredeceğiz? Ya plazmada. Hakikaten. Plazmada ilk tartışmasını yaşasın yani. Hayır, o kadar çok özleniyorum ki sana. LCD'm var. Askı aparatım var. Köpeğin de olacak. Ya o da öyle biraz. Bir şey sorabilir miyim? Bu sor tartışmanın canım. Sonunda şu kazandı bu kazandı diye bir şey olacak mı? Yoksa kamuoyuna tabii. Mı bırakılacak? Hayır hayır. Mavi köşe kırmızı köşe diye geçiyor. Uğur Dündar kazananın kolunu kaldıracak. Emin misiniz ondan? Eminim tabii ama canım. Ama kolunu kaldıracak da puanları kim verecek? Puanları işte halk oylaması. Artistik puanlar, halk teknik oylaması. Puanlar diye böyle bir puanlama olması lazım. Halk oylaması. Halk oylaması. Orada iki bana... tane telefon numarası verecek. Şu kazandı diyorsunuz. Ama şu... yani kamuoyuna bırakılacaksa öyle vicdanlar dışı olacaksa olmaz yani. O zaman kamuoyuna duyurulur. En çirkini de dostluk kazandı diye. Yarın gazetelerde dostluk kazandı diye bir manşet görürsem. Öyle siyaset kabak. İstemediğim şeyler. Siyaset kazandı. Yok. Dostluk kazandı. Hayır. Türkiye kazandı. Babam kazandı. Mesela Uğur Dündar kazandı. Uğur Dündar kazanıyor mudur tabii para? Tabii canım, para alıyordur herhalde. Kim veriyor ki ona para? Köksal Top'tan veriyormuş. Köksal Top'tan istemiyor ki. Tartışmayı ondan istememiş. Yapmayın çok para verdik. Çok para vermeyeceğiz. Meclis başkanı olarak kimden alacak parasını Uğur Bence Dündar? Aralarında toplamıştır ya. Meclis verir ya. Benim nasıl bildiğim meclis? Kadarıyla. Ya meclis verir. Meclisin öyle bir bütçesi var. İşte Köksal Top'tan'ın cebinden çıkıyor. Kim organize etti bunu ya? Onu bak bilmiyoruz. O kadar konuştuk. Son dakikada iş çıkarıyorsunuz. Ben onunla şey alacaktım. Meclis koltuklarına kırlenti alacaktım demiş. Bence Uğur Dündar yapmıştır buna. Uğur Dündar organize etmiştir. Sırf kendi filmini göstertebilmek için arkadaşlar. Kavgayı ofiş eklemiş diyorlar. O zaman. Hadi bakalım. O zaman beni bir daha bir kutlayın. Bir şey yapın, bir öpün beni. Fahir Bey. Bir kere daha kutlayalım. Tebrik edin. Bugün 8. kutlayışımız. Nice nice yıllara, nice nice yaşlara. Hep böyle kahkahalarla. Çocuksu içinden yükselen o çocuksu kahkahayı hiçbir ses, hiçbir güç susturamasın. Hayat sana hep rengarenk yollar, yeşil. Umut dolu kapılar açsın. Yeşilin fazla. Bayramınız kutlu olsun. Yeşilin fazla biraz oradan mantıksal. Ha, yeşilin fazla, sen benim anladığım kadarıyla avrana bakınca sen duygularına göre yaşayan bir insansın ama mantığı da hiç elden bırakmıyorsun, bildin mi? Evet. Evet ve benim de biraz umudum var. Onu da söylemede edemez. Hayır, sen de güzel bir espriyle. Bir espri. En başta yapmıştın ya. En baştaki o şey hangisi? Doğum günü esprisini. 35. Ha, 35 yaşına girme esprisi. Sen de onu güzel bir yap. Güzel bir, hoş bir şekilde kapatalım. Hoş bir seda olarak. Mesajlardan sonra. Bir küçüğü devirdik. Bir üstüne bir küçük daha devir. Tamam yeter. Yeter. Ay kitlen geç. Tam daha batamaz dediğimiz anda. Aa, daha neler neler. Dur ben. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.